І хоць ён не звяртаў увагі на гэтыя чуткі, ён усё ж усведамляў, што нешта вось-вось адбудзецца ў ягоным жыцці. Ён перапыняў павольную партыю даміно і пытаўся ў генерала Радрыга де Агілара: «Як там уся гэтая херня, дружа?» «Усё пад кантролем, мой генерал. У краіне ўсё спакойна». Ён пільнаваў знакі прадвесця ў пахавальных вогнішчах з куч каровінага гною, якія гарэлі ў калідорах, у калодзежах старажытных водаў, і не знаходзіў ніякага адказа на сваю трывогу. Наведваў сваю маці Бендасіён Альварада ў загараднай сядзібе, калі спадала гарачыня. Яны сядзелі ў вечаровым халадку пад тамарындамі. Яна ў сваім мацярынскім крэсле качалцы, ужо слабая, але моцная духам, кідала жмені кукурузы курам і паўлінам, якія падзёбывалі нешта во двары. А ён у белым плецёным фатэлі абмахвалася капелюшом і сачыў поўным старога голаду позіркам за вялікімі мулаткамі, якія прыносілі халодныя каляровыя сокі ад спёкі і смагі, мой генерал. Думаючы, маці мая, Бендасіён Альварада, каб ты толькі ведала, што я ўжо больш не магу з гэтым светам, што я хацеў бы змыцца, сам не ведаю куды, мама, чым далей ад усёй гэтай несправядлівасці. Але нават сваёй маці ён не адкрываў таго, што хавалі гэтыя ўздыхі, і вяртаўся з першымі вечаровымі агнямі у прэзідэнцкі палац. Уваходзіў праз службовыя дзверы, чуў, праходзячы па калідорах, стук абцасаў вартавых, якія ішлі яго прывітаць. «Ніякіх навін, мой генерал, усё ў парадку». Але ён ведаў, што гэта не так, што яго падманывалі па звычцы, што яму хлусілі ад страху, што нічога не было праўдай у гэтым крызісе непэўнасці, які атруціў горычу ягоную славу і нават адабраў у яго старую ахвоту камандаваць пасля таго злашчаснага вечара на пеўневай арэне. Ён дапазна ляжаў, расцягнуўшыся ніцма на падлозе, і не спаў. З расчыненага акна, што выходзіла на мора, ён чуў далёкія бубны і смутныя дуды, якія святкавалі нейкае бядняцкае вяселле з такой радасцю, з якой святкавалі б ягоную смерць. Чуў развітальны гудок некага шахрайскага судна, якое выйшла ў мора а другой гадзіне ночы без дазволу капітана. Чуў папяровы шолах ружаў, якія раскрываліся на світанні. Абліваўся ледзяным потам, уздыхаў мімаволі. Не меў ні хвіліны спакою, прачуваючы дзікунскім інстынктам неадкладнасць таго вечара, калі ён вяртаўся з загараднай сядзібы і яго ўразілі незлічоныя натоўпы на вуліцах, вокны, што ўвесь час адчыняліся і зачыняліся, паніка ластавак у празрыстым снежаньскім небе. І ён адсунуў штору ў карэце, каб пабачыць, што адбываецца, і сказаў сабе: «Вось яно, мама, вось яно», – сказаў ён сабе з жахлівым пачуццём палёгкі, пабачыўшы ў небе каляровыя шары, чырвоныя і зялёныя шары, жоўтыя шары, як вялікія сінія апельсіны. Незлічоныя шары, што блукалі па небе, пралятали мімо перапалоханых ластавак. Некі момант плылі ў крыштальным святле чацвёртай гадзіны, і раптам усе разам безгучна лопнулі, выпусціўшы над горадам тысячы і тысячы паперак, віхуру лятучых памфлетаў. Вознік скарыстаўся гэтым, каб вышмыгнуць з базарнага натоўпу так, што ніхто не пазнаў уладарову карэту, бо ўсе ірваліся ўхапіць паперкі, што выпалі з шароў, мой генерал. Напісанае ў іх выкрыквалі з балконаў, паўтаралі з памяці далоў прыгнёт, крычалі яны. Смерць тырану, і нават вартавыя прэзідэнцкага палаца чыталі ў голас па калідорах адзінства. Усіх без усякай класавай розніцы супраць векавога дэспатызму. Патрыятычнае прымірэнне супраць карупцыі, фанабэрыі вайскоўцаў. Хопіць праліваць кроў, крычалі яны. Хопіць рабаваць. Уся краіна прачыналася ад тысячагадовага, цяжкага сну ў той момант. Калі ён увайшоў у карэтную вазоўню і пачуў жахлівую навіну мой генерал, што Патрысія Раганіса смяротна паранілі атручанай дзідай. За некалькі гадоў да таго, аднойчы ўвечары, будучы ў дрэнным настроі, ён запрапанаваў Патрысі Раганісу згуляць на жыццё ў арлянку. Калі выпадзе арол, памрэш ты, калі рэшка, памру я. Але Патрысі Раганіс папярэдзіў яго, што будзе нічыя і памруць абодва, бо на ўсіх манетах з абодвух бакоў быў партрэт іх абодвух. Тады ён запрапанаваў згуляць на жыццё ў даміно, 20 партый, хто больш выйграе. І Патрысі Раганіс згадзіўся з вялікім гонарам і задавальненнем, мой генерал. Каб толькі мне, як заўсёды, было дазволена выйграваць. І ён пагадзіўся. Добра. Так што згулялі яны адну партыю, згулялі дзве, згулялі 20, і заўсёды выйграваў Патрысі Раганіс. Бо сам ён раней выйграваў толькі таму, што было забаронена ў яго выйграваць. Яны вялі доўгую, зацятую бітву і дайшлі да апошняй партыі з тым, што ён не выйграў ні ўводнай. І Патрысі Раганіс абцёр пот рукавом кашулі, уздыхнуўшы. «Я чую ў душы, мой генерал, але я не хачу памерці». І тады ён пачаў збіраць косткі і акуратна складваў іх у драўляную скрыначку, прамаўляючы на распеў, як дыктуе школьны настаўнік, што і ён таксама лічыць, нашто паміраць за партыяю даміно, а не ў свой час і ў сваім месцы натуральнай смерцю падчас сну, як яму прадказалі ў самым пачатку ягоных часоў балеі варажбітак. Ды і нават не гэтак, калі добра падумаць, таму што Меднасьён Альварадо нарадзіла яго не на тое, каб зважаць на балеі, а каб камандаваць. І ўрэшце, я гэта я, а не ты. Так што падзякуй Богу, што гэта ўсяго толькі гульня, сказаў ён са смехам, не ўяўляючы сабе ні тады, ні пазней, што гэты жахлівы жарт станецца праўдай у тую ноч. Калі ён увайшоў у пакой Патрысі Раганіса і заспеў яго ў чаканні немінучай смерці, без ніякіх лекаў, без ніякай надзеі адолець уздзеянне атруты, і ён прывітаў яго ад дзвярэй, ускінуўшы руку: «Хай цябе Бог беражэ, чалавечае, вялікі гонар памерці за айчыну». Ён заставаўся з ім падчас усёй павольнай агоніі. Яны былі ў пакоі адны. Ён сваёй рукою даваў яму з лыжкі лекі ад болю, і Патрысі Раганіс прымаў гэта без удзячнасці, кажучы пасля кожнай лыжкі, што я вас тут пакіну ненадоўга ў гэтым вашым сараным свеце, мой генерал, бо сэрца мне кажа, што неўзабаве мы пабачымся у глыбінях апраметнай. Я кручаны, як вугор ад гэтай атруты, а вы з галавою ў руках, не ведаючы, куды яе пакласці, скажу без залішняй павагі, мой генерал. Бо цяпер я магу казаць, што ніколі вас не любіў, як можа вам здавалася, і ўжо ад часоў флібусціераў, калі я меў няшчасце трапіць пад вашу ўладу, я малюся, каб вас забілі, хай сабе нават прыстойным спосабам, каб вы заплацілі за тое сірочае жыццё, якое мне прызначылі, спярша распляшчыўшы мне ногі таўкачамі, каб яны былі нібыта ў лунаціка, як вашы, пасля пракалоўшы мне яйцы шавецкім шылам, каб у мяне вырасла кіла, пасля даючы мне пічкі пінар, каб я развучыўся чытаць і пісаць, хоць маёй маці каштавала столькі працы мяне навучыць, і ўвесь час прымушаючы мяне выконваць тыя афіцыйныя абавязкі, на якія вы не наважаліся, і не таму, што айчыне вы патрэбны жывы, як вы кажаце, а таму, што Нават у найбольшага мацака стыне срака ад страху, калі ён карануе нейкую куру ў прыгажосці і не ведае, адкуль прагрыміць ягоная смерць. Скажу без залішняй павагі, мой генерал. Але яго засмуціла не нахабства, а няўдзячнасць Патрысія Раганіса. Ты ж, бо, жыў як кароль у палацы, і я даў табе тое, чаго ніхто нікому не даваў у гэтым свеце, нават пазычыў табе сваіх жанчын. Хоць лепей не будзем пра гэта, мой генерал. Бо лепш ужо каб цябе вылягчалі кувалдай, чым валіць на падлогу мулатак, нібы клеймуеш цялушак. Толькі што гэтыя бедныя бессардэчныя байстручкі нават не чуюць распаленага жалеза, не брыкаюцца, не курчацца ад болю, не стогнуць, як цялушкі. І ад азадкаў іх не дыміцца і не пахне палёным мясам. Тое найменшае, чаго жадаюць ад спраўных жанчын, а яны толькі падстаўляюць свае мёртвыя каровіны целы, каб чалавек споўніў свой абавязак, а самі далей абіраюць бульбу і крычаць іншым: «Зрабі ласку, зазірні на кухню, пакуль я тут занятая, каб хаця не прыгарэў рыс». Толькі вам можа прыйсці ў галаву, што гэтая херня, гэта каханне, мой генерал, бо іншага вы не ведаеце. Скажу без залішняй павагі. Тады ён зароў: «Замаўчы, падла, замаўчы, а то пашкадуеш». Але Патрысія Раганіс гаварыў далей без ніякай насмешкі: «Нашто мне маўчаць, калі найбольшае, што вы можаце зрабіць, гэта забіць мяне? А вы ўжо і так мяне забіваеце. Лепш скарыстайце нагоду і паглядзіце ў твар праўды, мой генерал. Каб вы ведалі, што ніхто вам ніколі не казаў тое, што насамрэч думае, а ўсе кажуць тое, што, як яны ведаюць, вам хочацца пачуць. Кланяюцца вам спераду і круцяць хвігі ззаду. Падзякуйце таму выпадковаму шчасцю, што я той чалавек, які найбольш шкадуе вас у гэтым свеце, бо я адзіны, хто на вас падобны, адзіны, хто мае сумленне выкласці вам тое, што ўсе навокал кажуць. Што вы ніякі не прэзідэнт, і што прэзідэнцкі пасад вам дастаўся не дзякуючы вашым гарматам, а таму, што вас на яго пасадзілі англічане і ўтрымалі на ім янкі, стрэліўшы парай яец свайго брэйнаносца. Я бачу, як вы забегалі, як таракан туды-сюды, не ведаючы ад страху, з чаго пачаць камандаваць, калі янкі вам крычалі, што пакідаем цябе тут з тваім мурынскім бардэлем, паглядзім, як ты дасі рады без нас. І тое, што вы не злезлі з гэтага крэсла ні тады, ні пасля, дык не таму, што вы не хочаце, а таму, што вы не можаце, прызнайце гэта. Бо вы ведаеце, што калі вас убачаць на вуліцы апранутага, як звычайны смертны, на вас накінуцца, як сабакі, каб спагнаць за вас закрывавую бойню у Санта-Марыя-дэль-Альтар і за вязняў, якіх кідаюць у равы партовай крэпасці, каб іх зжэрлі жыўцом кайманы, і за тых, з каго здзіраюць скуру жыўцом і пасылаюць яе сям'е, як пакаранне», — казаў ён, вычэрпаючы з бяздоннага калодзежа сваёй запозненай ненавісці новыя і новыя прыклады жорсткіх захадаў яго ганебнага рэжыму. Аж пакуль ужо нічога не мог яму казаць, бо вогненныя граблі ўжо разрывалі яму нутро, сэрца ягонае памякчэла, і ён скончыў ужо без намеру абразіць і нават амаль умольна: «Што кажу вам сур'ёзна, мой генерал, скарыстайцеся тым, што я паміраю, і памрыце разам са мной. Ніхто не мае больш права, чым я, сказаць вам гэта, бо я ніколі не імкнуўся нікаму падабацца або стаць нацыянальным героем. Я проста хацеў быць сумным гутнікам, выдзімаць шкло і рабіць бутэлькі, як мой бацька. Адважцеся, мой генерал, гэта не так балюча, як здаецца». І ён сказаў гэта з такой яснай шчырасцю, што яго не ахапіў гнеў, каб запярэчыць. Наадварот, Ён спрабаваў прытрымаць яго ў крэсле, калі пабачыў, што ён пачынае курчыцца і хапацца за жывот і рыдаць слязьмі болю і сораму, што «Ох, мой генерал, я абасраўся». І ён падумаў, што той кажа ў пераносным сэнсе, маючы на ўвазе, што памірае ад страху. Але Патрысія Раганец адказаў яму, што «Не, я маю на ўвазе, абасраўся, абасраўся, мой генерал». Ён нават паспеў папрасіць яго, што «Пацярпі, Патрысія Раганец, пацярпі, мы, генералы айчынны, мусім паміраць як мужчыны, нават калі гэта каштуе нам жыцця». Але ён і адказаў, гэта занадта позна, бо Патрысія Раганец упаў на яго ніцма, дрыгаючы нагамі ад страху, увесь заліты гаўном і слязьмі. У кабінеце побач з залай для аўдыенцыі ён мусіў абцерці цела анучай з мылам, каб пазбавіцца ад смуроду смерці. Апрануў яго ў тое, што насіў сам, надзеў яму палатняны бандаж, крагі, золотую шпору на левую пятку. Робячы гэта, ён адчуваў, што становіцца самым самотным чалавекам на зямлі. І ўрэшце прыбраў усе сляды фарса і прыпомніў дасканальна найдрабнейшыя дэталі, якія ён быў пабачыў сваімі вачыма ў прарочых водах балей, каб на світанні наступнага дня прыбіральшыцы ў палацы знайшлі цела так, як знайшлі. Ён ляжаў, расцягнуўшыся ніцма на падлозе кабінета, памерлы першы раз несапраўднай натуральнай смерцю падчас сну. У простай салдацкай уніформе з грубага палатна, у крагах, з залатой шпорай, падклаўшы пад галаву замест падушкі сагнутую ў локці правую руку. Тым разам таксама навіна, насуперак ягоным спадзяванням, не разляцелася імгненна. Мінула шмат гадзін асцярожнага чакання, таемных расследаванняў, сакрэтных пагадненняў паміж спадкаемцамі рэжыму, якія спрабавалі выйграць час, абвяргаючы чутку аб смерці самымі рознымі альтэрнатыўнымі версіямі. Яны выцягнулі на людную гандлёвую вуліцу ягоную маці Бенісьо Альварадо, каб засведчыць, што на яе твары няма ніякіх знакаў з жалобы. Апранулі мяне ў квяцістыя транты, як нейкую малпу на кірмашы, пане. Казалі купіць капялюш з папугайскім пер'ем, каб усе пабачылі, якая я шчаслівая. Сказалі купляць у крамках усё, што трапіць пад руку. Хоць я ім казала, што не, пане, што не час цяпер купляць. Час плакаць. Бо нават і я верыла, што гэта мой сапраўдны сын памёр. Сказалі мне усміхацца цераз сілу, калі людзі мяне фатаграфіравалі ва ўвесь рост, бо вайскоўцы казалі, што гэтак трэба для айчыны. А тым часам ён збянтэжана пытаўся сам у сябе ў сваёй схованцы, што ж такое здарылася ў свеце, што нічога не змянілася з прыдумкай аб ягонай смерці. Як же так, што сонца ўзышло? А пасля ўзышло сноў, не споткнувшыся. Нашто гэтае нядзельнае паветра, мама? Нашто тое самае цяпло без мяне? Здзіўлена пытаўся ён, калі пачуўся няўчасны гарматны стрэл з партовай крэпасці, калі пачуўся хаўтурны перазвон вялікіх званоў катэдральнага сабора, калі да палаца спусціліся вялізныя натоўпы, якія найвялікшая ў свеце навіна абудзіла ад векавога маразму. І тады ён прыадчыніў дзверы спальні, зазірнуў у залу для аўдыенцый і ўбачыў сябе самога ў труне, больш мёртвага і больш прыаздобленага, чым усе мёртвыя рымскія папы за ўсе часы хрысціянства. Ахоплены жахам і сорамам за сваё ўласнае цела мужнага воя, то спачывае сярод кветак з бледным напудраным тварам, нафарбаванымі вуснамі, цвёрдымі рукамі дзерзкай паненкі на грудзях, укрытых бранёю ваенных медалёў, у крыклівай параднай уніформе з 10 світальнымі сонцамі на ягоных пагонах генерала сусвету, якую нехта выдумаў ужо пасля гэтай смерці, з шабляй картачнага караля, якую ён ніколі не насіў, у бліскучых ад лаку крагах з дзвюма залатымі шпорамі, бязмежныя атрыбуты ўлады і змрочнае вайсковае ўшанаванне, зменшанае да памераў цела нейкага ляжачага гоміка. «Халера, не можа быць, каб гэта быў я», – сказаў ён у гневе. «Гэта несправядліва», – сказаў ён, разглядаючы картэж, які праходзіў жалобным маршам мімо ягонага мёртвага цела, і на нейкі момант забыўся пра цёмныя мэты свайго фарса і адчуў сабе абражаным і прыніжаным тым, як няўмольна смерць абыходзіцца з велічы ўлады. Убачыў жыццё без яго, убачыў з пэўным спачуваннем, як трымаюцца людзі, пакінутыя без яго ўлады і дагляду, убачыў з прыхаваным неспакоем тых, што прыйшлі толькі дзеля таго, каб разгадаць таямніцу, ці гэта сапраўды быў ён або не. Убачыў старога, які вітаў яго масонскім прывітаннем з часоў федэральнай вайны. Убачыў чалавека ў жалобным уборы, які пацалаваў яго на пярсцёнак. Убачыў школьніцу, якая паклала яму ў труну кветку. Убачыў гандлярку рыбай, якая не магла перанесці праўду ягонай смерці і рассыпала па падлозе кошык са свежай рыбай, абняла на парфумаванага набожчыка і закрычала праз плач, «Што гэта ён, Божа мой, што ж з намі цяпер без яго будзе?» – плакала яна. «Так што гэта ён!» – закрычалі ўсе навокал. «Гэта ён!» – крычаў задыханы натоўп пад пякучым сонцам на параднай плошчы. І тады змоўк хаўтурны перазвон і званы катэдральнага сабора і ўсіх іншых цэркваў абвясцілі тую сераду днём радасці. Выбухнули великодные фейерверки, стрелили святочные петарды, грымнули барабаны свободы. И он убачил штурмовые группы, что уварваліся праз вокны при маўклівым патуранні аховы. Убачил безлитосных верховодов, якія разогнали киями жалобный кортеж, звалили з ног неутешную гандлярку рыбой. Убачыў тых, што накінуліся на нябожчыка, 8 чалавек выцягнулі яго з ягонага незапомнага стану і хімерычнага часу лілей сланечнікаў і павалаклі па сходах. Тых, што пляжалі ў антробы гэтага раю, раскошы і бяды, якія яны спадзяваліся знішчыць назаўсёды, нішчышы назаўсёды кубло ўлады, абрынаючы дарычныя капітэлі з пап'е-машэ, аксамітныя партьеры і вавілонскія калоны, унявечаныя пальмамі з алябастру, выкідваючы праз вокны клеткі з птушкамі, віцэ-каралеўскі трон, раяль, разбураючы пахавальныя крыпты з прахам невядомых герояў і габелены з дзяўчатамі, заснулымі ў гандолах расчаравання, і вялізныя алейныя партрэты біскупаў і старадаўніх вайскаводаў. Карціны неймаверных марскіх бітваў, ператворваючы ў нішто той свет, каб у памяці будучых пакаленняў не засталося ні найменшага ўспаміну пра выкляты рот ваяроў. А пасля вызірнуў на вуліцу праз шчыліны ў жалюзі, каб ацаніць памеры шкоды ад дэфеністрацыі. І аднаго позірку хапіла, каб пабачыць больш подласці і няўдзячнасці, чым бачылі і ад чаго плакалі мае вочы ад майго нараджэння, мама. Убачыў сваіх шчаслівых удоў, якія пакідалі палац праз службовыя дзверы, ведучы за сабой кароў з маіх хлявоў, цягнучы з сабою радавую мэблю, слоікі мёду з тваіх вулляў, мама. Убачыў іх неданоскаў, якія рабілі радасную музыку, грукаючы ў кухонны посуд. Каштоўны крышталі сталовыя сервізы для біскупскіх банкетаў. І спяваючы на ўсё горла «Памёр мой тата, хай жыве свабода». Убачыў вогнішча, раскладзенае на параднай плошчы, каб паліць афіцыйныя партрэты і літаграфіі з календароў, якія можна было сустрэць паўсюль і заўсёды ад самага пачатку яго панавання. І убачыў, як валакуць ягонае цела, а за ім застаюцца ляжаць чарадою на вуліцы ўзнагароды і палеты, гузікі з гусарскага мундзіра, абрыўкі парчы і галуны з махроў і кутасікі ад картачных шабляў і 10 смутных сонцаў на пагонах караля сусвету. «Мама, глядзі, што са мной зрабілі!» — казаў ён, адчуваючы на ўласнай скуры ганьбу ад пляўкоў і начных місаў хворых, што па дарозе вылівалі на яго з балконаў, жахаючыся ад думкі, што яго чвартуюць і кінуць на пажыву сабакам і грыфам пад шалёнае выццё і грымоты піратэхнікі на карнавале маёй смерці. Калі мінула гэтае бедства, ён надалей чуў далёкую музыку ў бязветраным надвячорку, надалей забіваў камароў і спрабаваў тымі ударамі далоні забіваць цыкад у сваіх ушах, якія не давалі яму думаць. Надалей бачыў сполохі пажараў на даляглядзе, маяк, які рабіў з яго зялёнага тыгра кожныя 30 секунд, свецячы праз шчыліны ў жалюзі. Звычайнае дыханне штодзённага жыцця, якое зноў вярталася ў свае рэчышча па меры таго, як ягоная смерць ператваралася ў іншую смерць, больш падобную на столькі смерця ў мінуласці, няспынны паток рэальнасці, які нёс яго ў нічыйную зямлю спачывання і забыцця. «Халера, нахер смерць!» — усклікнуў ён. І тады ён пакінуў сваю схованку, натхнёны пэўнасцю, што прабіла яго вялікая гадзіна. Прайшоў праз разрабаваныя пакоі, як здань, цяжка шоргаючы нагамі, сярод абломках свайго ранейшага жыцця ў прыцемках, прапахлых мёртвымі кветкамі і пахавальнымі свечкамі. Штурхнуў дзверы ў пакой рады міністраў, пачуў праз завесу дыма зняможаныя галасы вакол доўгага арэхвага стала і ўбачыў праз дым, што там былі ўсе тыя, каго ён там хацеў пабачыць. Лібералы, што прадалі перамогу ў федэральнай вайне, кансерватары, якія яе купілі, генералы верхоўнага камандавання, тры ягоныя міністры, арцыбіскус Прымас і амбасадар Шнортнер, усе разам у адной пасцы. Яны заклікалі да адзінства ўсіх супраць векавога дэспатызму, каб раздзяліць між сабою трафеі ягонай смерці. Так глыбока занурыныя у прадонні сквапнасці, што ніводзін з іх не звярнуў увагі на з'яўленне непахаванага прэзідэнта, які толькі пляснуў далонню аб стол і крыкнуў «Ага!» і больш не мусіў нічога рабіць, бо калі ён прыбраў руку са стала, усе ўжо паспелі разбегчыцца ў паніцы, і ў пустым пакоі заставаліся толькі перапоўненыя попельніцы, кубачкі з кавай, паваленыя крэслы і мой сябар на ўсё жыццё генерал Радрыга де Агілар у палявой уніформе. Дробненькі, спакойны, як нічога ніякага, разганяў дым сваёй адзінай рукою, каб даць знак «Кладзіцеся на падлогу, мой генерал, бо зараз курва пачнецца». І абодва кінуліся на падлогу якраз у той момант, калі перад палацам грымнула смяротная радасць карцечы і пачалося крывавае свята прэзідэнцкай гвардзіі, якая з вялікай ахвотай і вялікім гонарам выканала, мой генерал, ваш бязлітасны загад, каб ніхто не ўцёк жывы з таемнага змовішча здрады. Змяталі кулемётнымі чэргамі тых, хто спрабаваў уцячы праз галоўны ўваход, палявалі, як на птушак, на тых, хто спускаўся з вокнаў, выкурывалі дымавымі гранатамі тых, хто здолеў прарвацца з акружэння і знайсці прытулак у суседніх дамах, дабівалі параненых, згодна з прэзідэнцкім меркаваннем, што кожны, хто выжыве, будзе найгоршым ворагам на ўсё жыццё. Тым часам ён заставаўся ляжаць ніцма за ці дзве пядзі ад генерала Радрыга де Агілара, церпячы град шкла і тынку, што сыпаўся праз вокны з кожным выбухам, мармычучы няспынна, нібы ў малітве: «Усё, дружа, усё, ўжо скончылася. Ад гэтага моманту я буду кіраваць сам, і ніякі сабака на мяне не забрэша. Заўтра раніцай пабачым, ці засталося што вартага ад гэтага бардаку. А калі раптам няма на чым сядзець, дык купім пакуль што нейкіх 6 скураных зэдлікаў, самых танных. Купім рагожак і развесім тут і там, каб прыкрыць дзіры. Купім яшчэ тое-сёе і ўсё. Ніякіх талерак, лыжах, нічога такого. Усё гэта я прынясу з казармаў. Бо не будзе больш ніякіх салдат, ніякіх афіцэраў. Нахер яны патрэбныя, на іх толькі больш марнуецца малака. А калі якая заваруха, дык мы ўжо бачылі. Плююць на руку, якая іх корміць. Пакіну толькі прэзідэнцкую гвардыю. Гэта людзі сумленныя, адважныя. І кабінет міністраў не буду больш прызначаць. Нахер ён патрэбны? Вазьму толькі аднаго міністра здароўя, бо здароўе гэта адзінае, што патрэбнае ў жыцці. Ну, можа, яшчэ аднаго з добрым почыркам, мо калі спатрэбіцца што напісаць. А міністэрства і казармы здамо пад жытло, а грошы гэтыя пойдуць на абслугу, бо тут бракуе не людзей, а грошай. Знойдзем двух добрых служанак, адну, каб прыбірала і варыла, і другую, каб мыла і прасавала. А я сам займуся каровамі і птушкамі, калі яны будуць. І ніякіх больш голых курваў у прыбіральнях, ніякіх пракажэннікаў у разарыях, ніякіх дактароў філасофіі, якія ўсё ведаюць, ніякіх мудрых палітыкаў, якія ўсё бачаць. Бо гэта ўрэшце прэзідэнцкі палац, а не мурынскі бардэль, як казаў Патрысія Раганес, што так казалі янкі. І хопіць з галавой мяне аднаго, каб кіраваць, аж пакуль зноў не з'явіцца камета. І не адзін раз, а 10. Бо такі, якім я ёсць, я ўжо больш не думаю паміраць. Нахера, хай паміраюць іншыя, казаў ён, нават не спыняючыся, каб падумаць. Нібы расказваў на памяць, бо яшчэ з часоў вайны ён ведаў, што думаннем у голас ён адганяў страх ад выбухаў дынаміту, што скаланалі палац, складаючы планы на заўтрашнюю раніцу і на наступнае стагоддзе ўвечары. Але ўрэшце на вуліцы прагучаў апошні стрэл міласэрнасці, і генерал Радрыга де Агілар падпоўз да акна і загадаў паслаць па смецявозцы, каб прыбраць мёртвых, і выйшаў з пакоя, сказаўшы: «Добрай ночы, мой генерал!» «Добрай, дружа!» – адказаў ён. «Шчыра дзякую!» Лёжачы ніцма на жалобным мармуры пакоя рады міністру. Пасля паклаў пад галаву правую руку замест падушкі і ў момант заснуў. Больш самотны, чым калі б то не было, закалыханы шолахам патоку жоўтага лісця сваёй жалю вартай восені, якая тою ночу настала назаўсёды ў агорнутых смугою мёртвых целах і лужынах барвовых месяцаў крывавай бой. Яму не трэба было прымаць ніякіх прадбачаных рашэнняў, бо войска распалася само, салдаты разбегліся, нешматлікія афіцэры, якія супраціўляліся да апошніх хвілін у гарадскіх казармах і ў 6 іншых гарнізонах краіны, былі зліквідаваныя прэзідэнцкай гвардыяй з дапамогай цывільных добраахвотнікаў. Ацалелыя міністры на світанні ўцяклі за мяжу, засталіся толькі два самыя адданыя. Адзін, акрамя таго, быў ягоным асабістым лекарам, а другі найлепшым у краіне каліграфам. І не трэба было кланяцца ніякай замежнай уладзе, бо дзяржаўная скарбніца не магла ўмясціць усіх заручальных пярсцёнкаў і залатых дыядэм, сабраных непрадбачанымі прыхільнікамі. Не трэба было купляць ні рагожкі, ні танныя скураныя зэдлікі, каб кампенсаваць шкоду ад дэфіністрацыі. Бо яшчэ перш, чым скончылася пацыфікацыя краіны, зала для аўдыенцый была адрэстаўрыравана і выглядала раскошней, чым калі раней. Паўсюль былі клеткі з птушкамі, балбатлівыя ара, каралеўскія лоры, што спявалі на карнізах мелодыі папулярных песень. Сціплыя паслужлівыя жанчыны, якія трымалі палац у такой чысціні і парадку, нібы гэта быў баявы карабель. Праз вокны далятала тая самая велічная музыка, тыя самыя вясёлыя выбухі петардаў, тыя самыя званы радасці, якімі некалі пачалося святкаванне ягонай смерці, што цяпер прадоўжылася святкаваннем яго несмяротнасці. І на параднай плошчы адбывалася няспынная маніфестацыя з клятвамі ў вечнай адданасці і вялікімі транспарантамі. «Божа, беражы яснавяльможнага ўладара, які на трэці дзень пастаў з мёртвых. Свята без канца, якое яму не трэба было працягваць з дапамогай таемных хітрыкаў, як ён рабіў гэта ў іншыя часы. Бо дзяржаўныя справы вырашаліся самі сабою, айчына жыла далей. Ён сам быў урадам, і ніхто не стрымліваў ні словам, ні справай праявы ягонай волі. Бо ён быў такі самотны ў сваёй славе, што ў яго не засталося нават ворагаў. І ён быў такі ўдзячны майму сябру на ўсё жыццё генералу Радрыга де Агілару, што ўжо больш не пераймаўся марнаваннем малака, а загадаў пастроіць у двары простых салдат, якія вызначыліся сваёй лютасцю і пачуццём доўгу, і, тыцкаючы ў іх пальцам паводле капрызаў натхнення, павышаў іх рангам, хоць і ведаў, што тым самым вяртае да жыцця ўзброеныя сілы, якія будуць пляваць на руку, якая іх корміць. Ты будзеш капітанам, ты маёрам, ты палкоўнікам, што я кажу, ты генералам, а ўсе астатнія лейтэнантамі. Халера, дружа, вось табе войска. І яго так расчулілі тыя, хто смуткаваў з прычыны ягонай смерці, што ён загадаў прывесці старога, які вітаў яго масонскім прывітаннем. І спадараў жалобным уборы, які пацалаваў ягоны пярсцёнак, і ўзнагародзіў іх медалём міру, загадаў прывесці гандлярку рыбай і даў ёй тое, што ёй найбольш было патрэбна, а тое быў дом з шматлікімі пакоямі для яе самой і яе 14 дзяцей. Загадаў прывесці школьніцу, якая паклала яму ў трону кветку, і споўніў ёй, чаго мне найбольш хочацца на гэтым свеце, а тое было выйсці замуж за марака. Але нягледзячы на ўсе гэтыя суцяшальныя ўчынкі, яго разгубленае сэрца не зазнала ні хвіліны спакою. Пакуль ён не пабачыў у двары казармы Сан-Хіроніма звязаных і апляваных байцоў штурмавых груп, якія рабавалі прэзідэнцкі палац. Ён пазнаў іх аднаго за адным сваёй няўмольнай памяццю, што жывілася злосцю, і раздзяліў іх на розныя групы паводле ступені іх віны. Ты, што кіраваў штурмам сюды, вы, што цягалі па падлозе няўцешную гандлярку туды, а вы, што выцягвалі цела струны і павалаклі па сходах і па гразі сюды, а ўсе астатнія на гэты бок падлюкі, хоць насамрэч яму не было цікавае пакаранне. Ён проста хацеў даказаць самому сабе, што глум з яго цела і штурм палаца былі не спантанным народным чынам, а гнюснай справай наёмнікаў. Так што ён узяўся сам дапытваць палонных жывым голасам і прысутным целам, каб дамагчыся ад іх добраахвотнага прызнання ў ілюзорнай праўдзе, якой прагнула ягонае сэрца, але не дамогся. Загадаў павесіць іх на доўгія гадзіны на бэльцы са звязанымі рукамі і нагамі ўніз галавою, як папугаяў, але не дамогся. Загадаў кінуць аднаго ў роў, што быў у двары, каб астатнія ўбачылі, як яго разрываюць на часткі і зжыраюць кайманы, але не дамогся. Выбраў аднаго з асноўнай групы і загадаў садраць з яго шкуру жыўцом ва ўсіх на вачах. І ўсе бачылі пяшчотную, жоўтую скуру, падобную да плацэнты, што толькі выйшла з парадзіхі. Адчулі сабе прамочанымі гарачым адварам крыві з цела, што было суцэльнай жывой ранай і курчылася ў агоніі, качаючыся па дваровым бруку. І тады яны прызналіся ва ўсім, як ён і хацеў, што ім заплацілі 400 песа золатам, каб яны давалаклі цела да сметніка на рынку. Што яны не хацелі гэтага рабіць ні дзеля заўзятасці, ні дзеля грошы, бо нічога супраць яго не мелі. Тым больш, што ён быў ужо мёртвы, але на адным падпольным сходзе, дзе былі прысутныя нават два генералы верховнага камандавання, іх палохалі самымі рознымі пагрозамі. І толькі таму мы гэта зрабілі, мой генерал, слова гонару. І тады ён уздыхнуў з палёгкай. Загадаў, каб ім прынеслі паесці, каб ім далі адпачыць гэтую ноч, а раніцай, каб кінулі іх кайманам. «Бедныя падманутыя хлопцы», – уздыхнул ён. І вярнуўся ў прэзідэнцкі палац душою свабоднай ад вярыгаў сумнева, мармычучы: «Вы бачылі, курва, бачылі, як гэтыя людзі мяне любяць». Пастанавіўшы развеяць найдрабнейшыя рэшткі неспакою, які пасеяў у ягоным сэрцы Патрысія Араганес, ён вырашыў, што гэтыя катаванні будуць апошнія за часы яго ўлады. Таму забілі кайманаў, разбурылі камеры катаванняў, дзе можна было, не забываючы вязня, трушчыць костку за косткай аж да апошняй. Ён абвясціў усе агульную амністыю, аперадзіў будучыню чароўнай здагадкай, што ўся херня ў гэтай краіне ад таго, што ў людзей занадта шмат часу, каб думаць, і шукаючы, чым бы іх заняць, ён аднавіў сакавіцкія паэтычныя спаборніцтвы і штогадовыя конкурсы прыгажосці. Збудаваў найвялікшы ў Карыбах бейсбольны стадыён і прыдумаў для нашай каманды дэвіз «Перамога або смерць», распарадзіўшыся заснаваць у кожнай правінцыі бясплатную школу, дзе навучалі падмятанню, чые вучаніцы, фанатычна натхнёныя прэзідэнцкім падахвочаннем, падмёўшы ў доме, ішлі падмятаць вуліцы, а за імі аўтастрады і палявыя дарогі. Так што горы смецця пераносіліся з правінцыі ў правінцыю, і было невядома, што з імі рабіць падчас афіцыйных шэсцяў пад сцягамі айчыны і вялікімі транспарантамі «Божа беражы найчысцейшага», які даглядае за чысцінёю краіны. А ён цягаў свае павольныя лапы задуменнага звера ў пошуках новых спосабаў таго, як заняць насельніцтва, прабіваючыся праз натоўпу пракажэннікаў і сляпых і паралітыкаў, якія малілі, каб ён даў ім сваёй рукою гаючую соль, хрысцячы сваім імём дваровым фантане дзяцей сваіх хроснікаў сярод нахабных лісліўцаў, якія абвяшчалі яго адзіным і непаўторным, бо тады сапраўды ніхто не быў яму роўны. І яму самому даводзілася рабіцца сваім двайніком у гэтым палацы, ператвораным у рынак, куды штодзённа прыносілі незлічоныя клеткі з неверагоднымі птушкамі, пасля таго, як разышлася чутка, што ягоная маці Бендысьёна Альварада гандлявала птушкамі. І хоць адны пасылалі іх з угодлівасці, а другія пасылалі іх дзеля жарту, неўзабаве на новыя клеткі не засталося больш свабоднага месца. І яму захацелася займацца столькімі грамадскімі справамі адначасова, што сярод натоўпу ў дварах і кабінетах было ўжо немагчыма адрозніць, хто тут службовец, а хто просьбіт. І было разбурана столькі сцен, каб павялічыць прастору, і было расчынена столькі вокнаў, каб бачыць мора, што проста прайсці з аднаго пакоя ў другі было як наважыцца прайсці па палубе парусніка, які дрэйфуе пад восеньскімі бакавымі вятрамі. У вокны палаца звычайна дзьмулі сакавіцкія пасаты, але цяпер казалі, што гэта дзьмуюць вятры міру, мой генерал. І быў той самы шум у вушу, як і раней. Але нават ягоны лекар казаў яму, што гэта шум міру, мой генерал. Бо ад таго часу, як упершыню знайшлі мёртвага, усе рэчы на зямлі і ў небе зрабіліся рэчамі міру, мой генерал. І ён гэтаму верыў, і верыў настолькі, што зноў пачаў наведваць у снежні дом на высокай скале, каб знаходзіць суцяшэнне ў няшчасці брацтва настальгічных былых дыктатараў, якія перапынялі партыю даміно, каб расказаць яму, што я быў, напрыклад, дубль-6, а дагматычныя кансерватары, скажам, дубль-3. І ўсяго толькі не ўлічыў таемныя змовы масонаў з папамі. Каму б гэта, курва, магло прыйсці ў галаву, не зважаючы на суп, які застываў у талерцы, пакуль адзін з іх тлумачыў, што, напрыклад, гэтая цукарніца, гэта прэзідэнцкі палац вось тут, а адзіная гармата, якая заставалася ў ворага, мела дальнабойнасць 400 метраў пры спадарожным ветры, вось тут. Так што, калі вы мяне бачыце ў гэткім стане, дык тут вінаватыя толькі тыя няшчасныя 82 сантыметры. Проста не пашанцавала. А яшчэ самыя браняносныя з іх высочвалі на даляглядзе караблі сваёй краіны. Яны пазналі б іх па колеру дыму, па ржавасці гудкоў. Яны спускаліся ў порт і пад світальнаю імжою шукалі газеты, у якіх маракі загортвалі ежу, што бралі з сабою на бераг. Знаходзілі іх у скрынках са смеццем і чыталі іх уздоўж і ўпіў поперак да апошняга радочка, каб спрагназаваць будучыню сваёй краіны паводле навін пра тое, хто памёр, хто з кім ажаніўся, хто каго запрасіў і хто каго не запрасіў на адзначэнне дня народзінаў. А разгадваючы свой лёс паводле курсу пагрозлівай чорнай хмары, якая абрынецца на яго краіну апакаліптычнай бурай, і выйдуць з берагу рэкі, якія разбураць дамбы вадасховішчаў, якія знішчаць палі і пашырыць галечу і мор у гарадах, і прыйдуць сюды маліць мяне, каб я ўратаваў іх ад катастрофы і анархіі. Вось пабачыце. Але пакуль яны чакалі сваю вялікую часіну, ім даводзілася адводзіць у бок наймаладзейшага з выгнаннікаў і прасіць яго быць такім ласкавым уцягнуць мне нітку ў іголку, каб залатаць гэтыя штаны, якія мне не хочацца выкідаць, дзеля іх сентыментальнай каштоўнасці. Яны мылі бялізну ў поту, вастрылі лёзы для галення, якія ўжылі і выкінулі новапрыбылыя. Елі, зачыніўшыся ў пакоі, каб іншыя не бачылі, што яны харчуюцца недаедкамі, каб не пабачылі іх сорам за штаны, абгаджаныя з прычыны старэчага нетрымання. А ў які нечаканы чацвер мы прымацоўвалі яму шпількамі на апошнюю кашулю ўсе ягоныя ўзнагароды, загортавалі цела ў ягоны сцяг, спявалі ягоны нацыянальны гімн і пасылалі яго кіраваць сваім забытым народам на дно пад выступам скалы. І адзіным баластам яму было яго раз'едзенае горычу сэрца. І адзіным у свеце пустым месцам пасля яго заставалася курортнае крэсла на тэрасы без далягляду, дзе мы сядзелі і гралі на рэчы памёрлага, каб хоць нейкія заставаліся, мой генерал. Уявіце сабе, якое мізернае цывільнае жыццё пасля такой славы. У іншым далёкім снежні, калі толькі адкрыўся гэты дом, ён бачыў з гэтай тэрасы мройную чараду Антыльскіх астравоў, якую нехта паказваў яму пальцам у марской вітрыне. Бачыў духмяны вулкан Марцінікі, вунь там мой генерал. Бачыў свой шпіталь для сухотнікаў. Вялізнага мурына ў карункавай блузцы, які прадаваў кошыкі з гардэніямі жонкам губернатараў у двары базілікі. Бачыў пякельны рынак у Парамарыба, вунь там мой генерал. Крабаў, якія выбіраліся з мора праз дзіры прыбіральняў і ўлазілі на сталы крамак з марозівам. Інкруставаныя дыяментамі зубы чорных бабуль, якія прадавалі галовы індзейцаў і імбірнае карэнне, седзячы на сваіх здаровых азадках пад цёплым густым дажджом. Бачыў кароў з літага золата, што драмалі на пляжы Танагуарэня, мой генерал. Сляпога празорцу з Лагуайры, які за два рэалы адпужваў смерць індычку, граючы на скрыпцы з адной струной. Бачыў спакотны жнівень Трынідада, аўтамабілі, што едуць заднім ходам, зялёных індусаў, што спражняюцца пасярод вуліцы насупраць сваіх крамак, дзе прадаюцца кашулі з жывых шаўкапрадаў і фігуркі мандарынаў, выразаныя з цэльнага слановага біўня. Убачыў начны кашмар Гаіці, яго сініх сабак, цягнутыя валамі вазы, што на світанні збіралі на вуліцах мёртвыя целы. Бачыў адраджэнне галандскіх тюльпанаў на цыстэрнах з бензінам у Кюрасао. Дамы ў выглядзе ветракоў са стрэхамі супраць снегу, таямнічы трансатлантычны лайнер, які плыў праз цэнтр горада паміж кухнямі гатэляў. Бачыў каменны загончык Картахены, яе абгароджаную ланцугамі бухту, застылае на балконах святло, змораных коней, рамізнікаў, што пазяхалі ад суму пад віцэ-каралеўскім корме і пахлі гаўном, мой генерал. Што за цуд? Скажыце, які вялікі ўвесь гэты свет? Ці ж не так? І сапраўды ён быў і не толькі вялікі, але яшчэ і падступны. Бо калі ён у снежні паднімаўся ў дом на скале, Дык не дзеля таго, каб пагаварыць з тымі ўцікачамі, якіх ён ненавідзіў, як свой уласны адбітак у люстэрку няшчасцяў, а каб пабыць там у момант цуду, калі снежанскае святло выходзіць з берагоў, і зноў можна бачыць увесь сусвет антылаў ад Барбадоса да Веракруса. І тады ён забыўся, у каго там была костка дубль тры, і выйшаў на тэрасу, каб палюбавацца чарадою прывідных астравоў, падобных да кайманаў, што заснулі ў сажалцы мора. І любуючыся астравамі, ён прыгадаў яшчэ раз і перажыў на нова гістарычную пятніцу ў кастрычніку, калі ён на світанне выйшаў з пакоя і ўбачыў, што ўсё ў прэзідэнцкім палацы у чырвоных каўпаках, што новыя наложніцы падмятаюць у пакоях і мяняюць ваду ў клетках з чырвонымі каўпакамі на галовах, што даяры ў хлявах, вартавыя на сваіх пастах, паралітыкі на сходах і пракажэнікі ў разарыях пахаджваюць у чырвоных каўпаках карнавальнай недзелі. Так што ён узяўся дашукавацца, што ж такога здарылася ў свеце, пакуль ён спаў, што людзі ў палацы і жыхары горада ходзяць у чырвоных каўпаках і паўсюль цягаюць з сабой вязкі бразготак. І ўрэшце знайшоўся чалавек, які расказаў яму праўду, мой генерал, што з'явіліся нейкія чужынцы, якія гавораць па-нашаму, але неяк дзіўна, бо мора ў іх не яно, а яна, папугаі ў іх папугі, каякі каноэ, а восці гарпуны. І ўбачыўшы, што мы выйшлі сустрэць іх і плаваем вакол іхніх караблёў, яны ўзлезлі на мачты і крычалі адны адным: «Глядзіце, якія яны зграбныя, якія прыгожыя целы, якія добрыя твары, а валасы густыя, нібы з конскага хваста». І ўбачыўшы, што мы размаляваныя, каб скура ў нас не аблезла на сонцы, яны разгаманіліся, як мокрыя сарокі, і крычалі: «Паглядзіце, яны размалёўваюцца ў цёмны колер, яны як канарцы, ні белыя, ні чорныя, або як невядома хто». А мы не разумелі, якой халеры яны з нас так смяюцца, мой генерал, бо мы былі такія, як нас нарадзілі нашыя маткі. А затое яны былі апранутыя, як жалудовы валет, і гэта ў такую спёку, на якую яны казалі спек, як галандскія кантрабандысты. А валасы ў іх укладзеныя, як у жанчын. Хоць там былі адны мужчыны, жанчын мы не бачылі ніводнай. І яны крычалі нам, што мы не разумеем хрысціянскай мовы. А гэта ж яны не разумелі тое, што крычалі ім мы. І пасля яны прыплылі да нас на сваіх каяках, якія яны называюць каноэ, як бы мы сказалі, і здзівіліся, што ў нашых восцях наканечнік зроблены з косці рыбы сабала, якую яны завуць рыба-зуб. І мы абмянялі ўсё, што ў нас было, на гэтыя чырвоныя каўпакі і гэтыя вязкі шкляных пацерак, якія мы вешалі сабе на шыі, каб зрабіць ім ласку, а таксама на гэтыя медныя балабонкі, што не каштуюць медзяка, і начныя місы, і акуляры, і іншую заморскую драбязу, і то самую танную, мой генерал. І калі мы ўбачылі, што яны добрыя слугі і маюць добры клек, мы незаўважна для іх даплылі з імі аж да берага. Але як на халеру, пакуль адбывалася ўсё гэта «абмяняць тое на тое, а я табе гэтае на гэтае», утварылася такое пякельнае торжышся, што ўрэшце ўсе навокал мянялі сваіх папугаяў, свой тытунь, свае шакаладныя шарыкі, свае гуанавыя яйкі. Усё, што Бог стварыў, бо тыя бралі ўсё і давалі тое, на што была іх добрая воля, і нават хацелі выменяць за аксамітны каптан аднаго з нашых, каб паказваць нас у Еўропах. Уявіце сабе, мой генерал, што там рабілася. Але ён быў такі збянтэжаны, што нават не здолеў зразумець, ці тая вар'яцкая справа падпадала пад яго юрысдыкцыю. А таму вярнуўся ў спальню, адчыніў акно, што выходзіла на мора, і ў спадзяванні ўбачыць там нейкае новае святло, якое дапамагло разабрацца ў гэтай заблытанай інтрызе, пра якую яму расказалі. І ўбачыў заўсёды браняносец, які марская пехота пакінула ля прыстані, а за браняносцам у змрочным моры стаялі на якары тры каравелы.